noi. E weekend la noi. Yo, dacă joi e weekend la noi, suntem în direct live de la mare, live de la Costinești, ne auzim în toată rețeaua Kiss FM, ne ascultă peste 3 milioane de oameni ca în fiecare după amiază între 4 și 6. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, bună dimineața, salutare, salutare, bine v-am găsit din Costinești. Ziua cu numărul 55 pe care petrecem noi aici la mare, Summer Kiss Kiss in a Mix, începe chiar acum. Adică formula de la București de Kiss Kiss in a Mix, transmisă vara de la 4 la 6, Olix și DJ Young împreună cu voi. Îl salutăm și pe colegul Marian Boba, el este în studioul din București, acolo la Butonașe. Asta pentru că dacă e joi, Boba e în butoi! De asemenea, salutăm și pe cei de pe Facebook de acasă, facebook.com/KissFM România, foarte multă lume acolo, în curând 400.000 de fani pe Facebook-ul Kiss FM. Toată țara ne ascultă, țara este cu urechile pe noi și pe internet pe kissfm.ro/live și pe plajă, foarte multă lume la plajă, se anunță multă lume începând de mâine în acest weekend. Ultimul weekend din august, ca de obicei un weekend foarte, foarte agitat aici la Costinești. În care cei care n-au ajuns la mare vor să recupereze, vor să fie aici cu noi. Începem cu Deepside DJs, Never Be Alone, după care avem o piesă mai veche, se numește She's Got It, o țin minte de ieri, am ascultat-o după program, am zis să le punem și ascultătorilor de acasă. Și apoi alte hituri, tipata celor de pe plajă care le-au cerut, avem și dedicații de pe plajă puțin mai încolo, începe nebunia până la 6, Summer Kiss Kiss in a Mix. Pentru că aici se dă dedicații gratis, doamne! Se dă dedicații gratis! Așa ne întreba cineva acum jumătate de oră. Nu vă supărați, aici se dă dedicații gratis? Aici se dă dedicații gratis. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! I never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I never be alone. With DJ Young and Olix. Yeah, I never be alone. In my soul, I never make you cry. You give me sunrise with your smile. I never be alone. Summer Kiss Costinești. Summer Kiss Costinești. Summer Kiss Costinești. Keep you. Summer Kiss Casino Mix, live de la Mare, live de la Costinești, ziua cu numărul 56.000. Cât am stat până acum? Da, ziua 55, da, asta era ziua, 55, mamă. Bă, stai, da. Am stat 55 de zile la Mare până acum? Deci cum sună asta? Deja când vedem Mare așa, parcă vedem un parc din București. Da, e ceva obișnuit, o să ajungem ca și local, ca și constanțenii mai exact. O să, așa, locuim la Mare și... Două luni pe an, mai rămân 10, da. Ce să mai... Da, da. Ok, o super variantă, un super remix pentru She's Got It la Summer Kiss Kiss in a Mix. Un remix semnat Dark Society. Urmează Alexandra Stan, Get Back ASAP. Avem Pitbull, I Know You Want Me, o variantă remixată și apoi un remix în premieră pentru Vank. Pleacă un remix semnat LLP. Super piesă de plajă, de vară, de distracție, de vacanță la Costinești, pe plaja Loca Beach, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Dijang și Olix cu voi până la ora 18. Doni vine puțin mai târziu să ne cânte live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Alice in the Mix live de la Mare AMR 4 zile, mai avem 4 de acum încolo. Am avut un remix în premieră, Vank pleacă, o piesă care nu știu că s-a mai auzit pe Kiss FM până acum. Un remix LLP semnat LLP. Puțin mai încolo avem dedicații, așa încât cei de pe plajă care vor să lase dedicații în direct pentru cei de acasă care ascultă sau pentru cei cu care sunt la mare, pot să vină la Beach Barul Summer Kiss să le lase pe cartonașele Kiss FM. Avem cartonașele pregătite aici, pixul la fel, așa că vă așteptăm să le lăsați. Sunt gratuite, nu costă absolut nimic. Da, gratuit înseamnă nu costă nimic, dacă pentru cei care nu știu. Da. După ora 5 avem invitat pe scena Summer Kiss, ne cântă live Doni! Doni vine cu piesa Hardware, pe care toată lumea o știe. Până atunci, avem Crush Alexandra, I Need You More, Narcotic Sound și Christian D, Dansa, Dansa Buricu și Jennifer Lopez, remixul de vot pentru I Mean To You, live de la mare, de pe plajă, unde este foarte, foarte multă lume. Iar mâine pentru weekend, chiar dacă este ultimul din august, se anunță la fel de multă lume ca și până acum. Atunci să venim și noi la mare, dacă se anunță multă lume, să trebuie, nu? Să fim aici, prezenți, da. Nu? Da. În Beach Barul Summer Kiss pe plaja Loca Beach. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

Yo, Summer, Kiss Kiss in the mix, I'm into you. J-Lo și David Club mix sună foarte bine. Un remix numai bun de vară și de soare, așa de plajă. Eu era să încep să vorbesc, dar am uitat că trebuie să-mi iau și microfonul. Hai să ne ocupăm de dedichisuri, avem o grămadă pentru moment adunată aici. Pentru Miruna din Hunedoara, de la Ionuț din Costinești. De la Maria pentru Dori, te iubesc mult de tot. Pentru Adela și Nico de la Sighișoara, nu mai fiți bonțoase. Oh. De la Nicu din Les Bihor, pentru soția Monica, sunt fete drăguțe pe plajă, iar le petrec pe toate. Sau, dar ea le întrece pe toate, adică Monica, soția lui. Pentru Bogdan Bacu, din partea lui Silviu și Nuțu Otegan, de la Georgiana și Oana, pentru fetele din Oradea, pentru știu ele, marea le așteaptă din nou. Pentru Mirela Bubble, sau Buble. Din partea părinților Daniel și Cristina, pentru Sofia, Ovi, Matu și Huidu. Mai am de la Adi pentru Mihaela, te iubesc foarte, foarte mult și sper că o să fim soț și soție. Dulce. Mai avem așa de la Senta pentru Alex. Și cam atât. De la Mirela Bubble ziceam, da? Pentru ea, cu mesajul te iubesc, bă, fraiere, de la Biță. Adică asta a fost un fel de împăcare, s-au cetat așa puțin la mare, cum se mai ceartă oamenii. Și mai am încă unul, Bianca spune, Sinaia, hai la mare, ultimele șanse, dă muntele pe mare, este o afacere tare. Ah, foarte tare. De la, cred că era de la fata cu brățările, una dintre fetele cu brățările. Distracție plăcută celor care se află cu noi la mare pe plaja Sour Kiss, Loca Beach, de aici din Costinești. Imediat după pauză ne întoarcem cu Connector, Ring the Alarm, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I love you sometimes. I'm so addicted. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Olix. Yo, back to the mix. Înapoi pe plajă, pe plaja Loca Beach, la Summer Kiss Kiss in the mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Încă o dată salutare de aici de pe plajă. Vreme foarte, foarte frumoasă astăzi. Și precum scrieam și pe Facebook acum ceva timp, de vreo săptămână așa, avem un aer, un vânt care bate aici și foarte așa cu un iz de toamnă, un iz de sfârșit de vară. Este o senzație foarte, foarte frumoasă să simți vântul ăsta. În așa fel încât jumate de beach bar trebuie să-l ținem închis. Nu, trebuie să-l ținem noi, să nu plece de aici. Da, oricum, suntem împușcați, vorbim pe nas, ne dor toate. Da, e frumos la mare. Mă, și pe la urma seara a fost cu tremur sau n-a fost cu tremur? Cum da, e? A fost cu tremur, dar n-am auzit nimic la știri, nu știu. Da, a fost, stăteam aseară în camera de hotel și deodată s-a mișcat toată camera de hotel cu noi. Era un hotelul. Era un balcon, se mișca scaunul cu masa și zic, hai măi, Oria, faci o glumă colegului de lângă noi. Nu, chiar a fost cu tremur aici la mare, nu știm dacă e oficial, dacă cineva l-a anunțat, dacă se știe. Da, zice Doni, s-a împătat Olix, da. Nu, nici chiar așa. Da, a fost un cutremur de 3,8 grade aseară, s-a simțit doar aici în zona Dobrogea. Gata, hai să terminăm cu chestiile astea, da, cu tremure, meteo și așa mai departe. Să ne întoarcem la Mix, Connect, Ring the Alarm imediat, Fly Project și Ana Monca. Goodbye! Plus Smiley, noul single. Da, Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy! Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all legs. So not here, ring the alarm, yo, better ring the alarm. Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all legs. So not here, ring the alarm, yo, ring, ding, ding the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Connect alive up in the place. Down, down, down, down. mucho de ritmo. Uno, dos, this night is meant just for the two of us. So come on baby, get down, down, down, down. Show call. Tú sabes qué digo. We'll be right back. doing behind my back? And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. Love if you ever be by my side. Summer Kiss Kiss Remix, 4 minute până la ora 5. Atât arată și ceasul nostru și ceasul din studio, dacă văd eu bine. Înseamnă că facem o scurtă pauză. Am avut piesa lui Alexander Bass și Liz Call Again. Alexander se află aici împreună cu Donny. De fapt, el o să-i mixeze în câteva clipe piesele lui Donny în Beach Ball-ul Kiss FM. După pauză, așadar, ne întâlnim cu 3 piese și după cele 3 piese o să-l avem invitat pe Donny pe scenă, pe Alex Underbass aici în Beach Bar-ul Kiss FM la Butonașe. Până atunci, pauză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! There's only one summer station. Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Live de la mare, ora cu numărul 2 de astăzi, AMR 4 zile de astăzi, 4 zile înapoi, ziua cu numărul 54 plus 4, 58. Total. Măi, 55 azi ziua. 55. 59 de zile în total. Mai stăm și luni, să fie 60. Să stai tu luni. Eu luni o să fiu la București. De la 4 la 6 emitem live aici, după care de la 7 Kiss Kiss Mix din studio central, nu? Cum ar fi să ne teleportăm într-o oră la București? Ne auzim peste oră! Ok, continuăm mixul o nouă oră, în câteva minute avem Donny live pe scena Summer Kiss și Alexander Bass o să fie aici la butoane. Momentan începem ora cu Lucky Man Project. Pumpin! Imediat Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Avem Fatman Scoop Remix, cu tot cu vocea domnului Fatman Scoop. Plus o piesă foarte, foarte nouă lansată astăzi, Tara Missing You, noul single Tara, singură, un single produs de către Man Studio, adică Marcel Prodan, care produce și pentru Alexandra Stan. Ați înțeles tot, da? Da, simplu. Ok, continuăm piesele mixate live de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Summer Kiss. Nu uitați că suntem împreună la Kiss in the mix. Kiss in the mix. Kiss in the mix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. in the mix. Summer Kiss Kiss Remix, am avut premieră, noul single Tara se numește Missing You și acum e timpul pentru... pentru invitatul live de astăzi împreună cu DJ-ul din spate. Așa se duplați, nu e un featuring, nu e un proiect, dar este cunoscut de multă vreme. Mai exact, Donny, hello, hello! Hello, hello, hello, hello! Bună seara, Kiss FM! Hello, bună seara, dimineața, după amiaza, cum dimineața, e tu? Dimineața, cred că este. Ești obișnuit cu seara tu, da? Da, normal, normal. Dacă ești pe scenă, seara e a seara. A trecut de 4, deja e seara, gata. Iar în spate, yeah, la butoare, se află împreună cu el Alexander Bass. Hello, Alex! Kiss Kiss in the mix, hello! Hello, Alex, bine te-am găsit și pe tine aici în Beach Barul Kiss FM, la plajă, frumos! Hai pentru ei să auzim, toată lumea cu mâinile sus! Am auzit că o să ne cântați o piesă veche și una nouă, cum ar fi? O piesă veche, cea împreună cu David DJ Sexy Thing, o piesă nouă, Hot Girls, care am compus împreună cu Laurențiu Duță. Cea cu Elena. Și este featuring cu Elena Gheorghe. Ia la butoane, o să fie pentru tine acum, Alexander Bass. Noi știm piesa ta, Call Again. Am înțeles că în curând o piesă nouă, nu? Momentan lucrăm și cam într-o lună vă vom prezenta nou nostru single. O lună așa ar fi cum ar fi cu ceva rap, am înțeles, sau șmecherie, exact, acolo un secret. Da, da, da. Vine cu ceva nou, cum ne-a obișnuit Alexander Bass. Ok, pentru Donny, mâinile sus, hai pe scenă, Sour Kiss, Party People! Bună seara! Somebody told you how much I love you, how much I love you, how much I love you. Somebody told you how much I love you, how much I love you, how much I love you. Somebody Cine face gălăgie în față la Kiss FM aici? Și mai tare se poate! Sus, come on, hey. O să auzi fetele din Costinești. All right, let's sing it up here, come on. I guess that you will see, all right. Și cea mai tare gălăgie se aude la... să fie 1, 2, 3. Oh, oh, oh, come on. Foarte, foarte bine. Don't stop, yo, give it up, yo. Don't stop, yo, give it up, come on, oh. Și cântăm ultimul refren împreună. I wanna scream, I wanna scream, I wanna dance. We need a hot girl. I gotta feel, I gotta see. I wanna touch her. Let me be the one you need. Oh, oh, cause you're everything I feel. Oh, oh. Cine bate din pană la Kiss FM este cel mai tare la Costinești. Hai să auzim cine ține ritmul la Costinești. Sus palmele. Auzim numai palmele la Kiss FM. Și face gălăgie pentru DJ și Olix. Mulțumim foarte mult. Mai multă gălăgie. Thank you very much in the house, yeah. Yo, mulțumim frumos, Doni, mulțumim, Alex. Yo, Doni și Alexander Vase live din de pe Shona Summer Kiss, de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Kiss FM. Mamă, câte denumiri aici. Mulțumim foarte mult că am fost invitați aici. Și ne place foarte mult distracția, ne place Costineștiul, ne place marea. Suntem de la mare. Da, ai donat o grămadă de lume, o grămadă de oameni aici pentru voi, care au venit, care au cântat, dansat. Le mulțumim frumos. Mulțumim, în primul rând, Kiss Kiss in the Mix pentru invitație și celor care au venit pentru noi în seara asta. Mai ales fanelor. Mulțumim foarte mult, Costine! Welcome to Costinești, Kiss FM! Vrem să auzim cea mai tare gălăgie din vara asta? Excelent! Cine stă la Kiss FM până dimineață? Despre asta este vorba in the house. Ok, mulțumim, ceau, m-am bubat. Continuăm, Trap Pistol. Welcome to Saint-Tropez, Party People, până la 6, live în toată rețeaua Kiss FM. Mamă, mai un pic, n-am mai rămas mult. Kiss Kiss in the mix tonight. Woo! Welcome to Costinești. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broke. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Women and women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Thank you. Welcome to Costinești, baby. Ok, încă trei piese și apoi facem o altă pauză. Live de la mare, live de la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Și cred că înainte de pauza care urmează o să citim dedicațiile, pentru că s-au adunat din nou foarte, foarte multe. Tot în curând, probabil undeva după ora 6 pe kissfm.ro, o să avem filmulețe cu Doni și Alexandru Bezi de aici de la Beach Barul Kiss FM. Momentan ei stau și fac poze cu toată lumea de aici de pe plajă. Până atunci o piesă mai veche, Sava și Raluca, Love You. Ne întâlnim și cu Enrique Iglesias și Asher. Piesă nouă, nouă. Dirty Dancer se cheamă și Jeremiah cu 50 Cent imediat. Down on Me, DJ Dark and Shilens Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Give it up. Yeah, yeah, yeah. She's a dirty, dirty dancer. Dirty, dirty dancer. Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not owning this Vicky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working about, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. System thumping, party jumping, shorty, she's a perfect 10. She rock her hips, then roll her hips, then drop it down like it's nothing. She shit just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast, she shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it, if I do not fit. I'm gonna make it, girl, you can take it. Don't stop, like get it, get it. Get it from your mama. Tell me if you with it. Do you really wanna? ținești mâinile sus. Hai cu autotune-ul. Da, să punem un autotune live. Dar oricum avem voce, adică ne descurcăm și fără el, să da, știi. Da, adică da, clar, maxim. Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, varianta DJ Dark and She Dance Remix. O să citim dedicațiile imediat după pauză. Până atunci, am zis pauză. Da, până atunci, zis și făcut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's getting hot. The hottest hits all summer long. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. In the mix. In the mix. Yo, summer. Kiss, kiss in the mix. Back to the mix, back to the party, live pe plajă, pe plajă, Loca Beach, unde se află Beach Barul Kiss FM, Olix și DJ Young împreună cu voi. Distracție mare aici pe plajă și până să ne întoarcem la mix, la muzică, hai să ne ocupăm de dedichisuri, mai avem 11 minute, repede, repede. Uite un dedichis în Bulgaria, salut from Bulgaria, Venelin and Ilia, City Orianovo. Ei ascultă acolo și Kiss FM pe internet, dar și The Voice, unde avem noi mixul vinerea și sâmbăta. De la Ștefan pentru Gașca, de la Bârlad și pentru soția lui, cu mesajul îți promit că îți, că îți gemeni la mare am... Că îți gemeni la mare. Că-ți fac gemeni anul ăsta la mare. Fac gemeni, ok, dar a uitat verbul. Hey friends, știu că vă este dor de mine, dar nu vă faceți griji. Mă întorc sâmbătă, mulți pupici din Costinești, de la Simona din St. George, băi. Din partea lui Dani, Dani pentru Raluca din Satu Mare și Viața Mea și Te Iubesc Mult. De la Alex și Radu transmitem salutări lui Ionel și Andrei de la Mare. Din partea lui Daniel, nu, din partea lui Daniel, Lu, da, dar e bine, Coșoveni, pentru cei mai buni prieteni și pentru cel mai tare partid Kiss FM, pentru că îl aștept pe, de un an la mine acasă în club. Ok. Acasă unde? Ca la să Coșoveni. Știe și ei. La Coșoveni. A, acolo, foarte bine, o să vină curând. De la Răzvan pentru Ada, cu multă dragoste, și pentru Ita și Ioana, Vani și Baroana. Din partea lui Daniel pentru Frățică, Gabi, Cristina, Ovidiu și Macu. De la Marius, Oana și Bianca, pentru Valentina și Bogdan, cu mesajul Casa de Piatră, pentru Monica și Radu și pentru Begu, Bubu din Gheoroc. Ce frumos e la mare! Nu mă, ce fain e la ce mare! Ce fain e la mare, mă! Și din partea Oanei pentru Marius Sică, mesajul Te iubesc foarte, foarte mult. Din partea lui Macu pentru Corina, Ovi, Gondoi, Guli, Daniel, Cristina și Sofia. Ok, urmează o piesă pe care toată lumea o știe din tracklist-ul Kiss FM de fiecare zi. Mai exact, Yesu cu Demoga, Tot mai sus. Bine, stai să vedem dacă este și mixul. Dacă este, că o să iasă. Cum o să fuge mixul de noi. Atenție, chiar. Yo, Kiss, Kiss, vezi că fuge, da? Hai că rezervăm, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Stai că s-a făcut și mixul. Și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Touch my body, me like the way that you kiss my, yeah, yeah, yeah, yeah, me like it. life. I know it was the right. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, for I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Ceva de genul. Uite că mă uitam că ceasul n-arată foarte bine ce arată. Îi mulțumim frumos lui Marian Boba, el ne-a fost alături de noi. Da, sau ne-a fost alături astăzi la butoane acolo în studioul din București. Credeam că e în altă piesă, de aia te-am întrebat. Era noua piesă Madonna, am înțeles. Da, da. Mâine, am mere 3 zile de mâine, suntem pe podium. 3, 2, 1, din păcate se încheie Summer Kiss. Da, Summer Kiss, anul cu numărul 3 pe care îl petrecem aici la Costinești. Adică 2011, anul viitor o să fie 2012, sper să fim aici. Auzi, dar eu știu ce vreau? În loc de Predeal, Sinaia și Poiana Brășov, o să venim tot aici, la Costinești. Nu e tot aici nu ninge, ci... Nu ninge? Da. Aici ninge nasol. Aici n-ai nevoie de costum de cosmonaut, ești ca pe Marte. Iarna aici sunt minus 30. Da. Ok, bun. Seara faină, să aveți mai departe. Noi rămânem pe plajă până la 8, ca de obicei. Facem o baie și o plajă. Olic și DJ Ian cu voi de la 4 la 6 mâine, în ziua cu numărul 3 înapoi. Gata. Seară frumoasă vă dorim. Rămâneți cu Mr. Boba. Nu e Sofi, măi, aia la altă. Mariane, nu e Sofi. Sofi o să fie, promit că pune mâine Sofi. O să ai mai târziu un playlist dacă mai rămâi să asculti acolo muzică. Ascultați Kiss FM și o să auziți și Sofi puțin mai târziu. V-am pupat, seara faină, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Grab this unlocked. Kiss FM.